हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर स्वाध्याय में तृतीय दीप प्रकरण देख रहे हैं और कल हम लोगों ने 51 श्लोक देखे हैं, 51 देखे थे। विषय चल रहा था प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म गोचर से ज्ञान से कुत परोक्षत्वं इति आशंक्य प्रत्यग अंश अग्रहणत्वात् इत्याह। विषय चल रहा है जब प्रत्यक्ष मैंने अपरोक्ष ब्रह्म ही है, 21वें श्लोक से प्रसंग उठाए थे कि अपरोक्ष यह है तो परोक्ष ज्ञान होता ही नहीं है। जो परोक्ष ज्ञान होता नहीं है तो फिर इन्होंने परोक्ष ज्ञान होता है उपपत्ति दे दी, अर्थात परोक्ष ज्ञान जैसे अपरोक्ष ज्ञान काल में ब्रह्म स्वप्रकाश है, बुद्धि के द्वारा भी स्वप्रकाश के रूप में उसका अनुभव होता है, इसलिए परोक्ष ज्ञान काल में भी स्वप्रकाश विषयता उसमें है और बुद्धि की विषयता है, इसलिए उसको परोक्ष ज्ञान होता यह कहने का तात्पर्य था। फिर परोक्ष ज्ञान होता है जब बोल दिया तब 51 के लिए प्रश्न किया कि परोक्ष बोलते हैं तो प्रत्येक अभिन्न आत्मा है तो उसका परोक्ष कैसा होगा, फिर ये प्रश्न किया। इसलिए 51 की भूमिका में कल हम लोग देखे प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म गोचर से ज्ञान से कुत परोक्षत्वम, ये प्रत्येक अभिन्न है, प्रत्येक का अर्थ है भीतर रहने वाला जो अपना आत्मा, उससे अभिन्न जो ब्रह्म है तो इसका मतलब है कि वो परोक्ष तो हो नहीं सकता है, तो आपने परोक्ष कहां कैसा ये प्रश्न किया। पर उसके ऊपर से आशंक्य प्रत्येक अंश अग्रहणात्, मैंने परोक्ष की मैं है प्रत्येक अंश, प्रत्येक अंश का अर्थ होता है जैसे अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया, इदम ब्रह्म बोल दिया, जो विशेष रूप से जिसका ज्ञान होता है उसको बोला जाएगा कि प्रत्येक अंश मुझे सामान्य जो, तो ये ग्रहण होता नहीं इसलिए परोक्ष है। उसी के लिए 51 कल हम लोग को देखे थे ब्रह्म अहम ब्रह्म इति अनुल्लिख्य ब्रह्म अस्ति इति एवं उल्लिखेत, कल उच्चारण किए इसलिए हम पढ़ रहे हैं, कल इसका उच्चारण हो जाता ना, तो अहम ब्रह्म इति अनुल्लिख्य माने मैं ब्रह्म हूं ऐसा अनुल्लिख्य मैंने ऐसा ज्ञान नहीं हुआ है, उल्लेख का अर्थ है ज्ञान, अनुल्लिख्य मैंने ज्ञान नहीं है, उल्लेख का अर्थ केवल उच्चारण नहीं, उल्लेख मैंने ज्ञान प्रतीति, तो कौन सा ज्ञान नहीं है, अहम ब्रह्म इति अनुल्लिख्य मैं ब्रह्म हूं ऐसा साक्षात अनुभव नहीं है, और क्या अनुभव है ब्रह्म अस्ति इति एवं उल्लिखित, ब्रह्म है ऐसा ही ज्ञान हुआ है इसलिए इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। माने मैं ब्रह्म हूं ऐसा तो ज्ञान हुआ नहीं है, केवल शास्त्र के द्वारा गुरु के द्वारा ब्रह्म है तो ब्रह्म का केवल अस्तित्व ही पता चल रहा है, लेकिन उसको अहम इदम शब्द से कहा नहीं गया है इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, परोक्ष कह सकते हैं, बस इसलिए ब्रह्मास्ति इत्येवं उल्लिखेति परोक्ष है। फिर परोक्ष होने के कारण पूर्व पक्ष बोल सकता है कि परोक्ष होने पर उसको भ्रांत आदि बोल सकते हैं, तो बोलते नहीं परोक्ष ज्ञानम एता न भ्रांतम, ये परोक्ष ज्ञान भ्रांत नहीं है, भ्रांत का अर्थ है भ्रम नहीं है, भ्रम क्यों नहीं है भ्रम बाध अनिरोपणात, जिसका बाध होता है उसको बोलते हैं भ्रम ज्ञान, जिसका बाध नहीं होता है उसको बोलते हैं यथार्थ ज्ञान, और उसी को बोल दिया बाध अनिरूपणात्। किम कौन सा ज्ञान बाध से निरूपण नहीं किया जाता है, तो ब्रह्मा अस्ति, ये ब्रह्म अस्ति इसका किसी प्रकार से बाध हो नहीं सकता है, भले ये अधूरा ज्ञान हो सकता है लेकिन बाध नहीं, बाध अलग, बाध का अर्थ है पूर्ण रूप से है ही नहीं विरुद्ध, जैसे रस्सी के ऊपर सर्प दिखाई दिया पहला ये भ्रम हुआ और बाद में अरे रस्सी है सर्प नहीं है, पहला सर्प है पता चला देखो ये सर्प दूर से और बाद में सर्प नहीं है। मैंने पूर्ण रूप से सर्प का निषेध किया, इसका मतलब हो गया ब्रह्म था इसलिए उसका बाद हुआ। किंतु ब्रह्म है तो ब्रह्म का जो अस्तित्व है वो भ्रमात्मक नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका बाद होता नहीं है। तो उसी को यहाँ टीका में आदि बता दिया, ननु अहम ब्रह्म इति, ननु इदम भ्रांतम इति आशंक्य। ये भ्रांत है, इस प्रकार का आशंका जब उठाई पूर्व पक्ष ने तो बोलते हैं अस्य भ्रांतत्वं किम बाध्यत्वात्। अब चार विकल्प करते हैं, जो परोक्ष ज्ञान हुआ है उसका आप उसको यदि भ्रम बोलते हैं तो भ्रम बोलने पर कब हो सकता है भ्रम, किम रूप से भ्रम हो सकता है, उसके चार विकल्प करते हैं। भ्रांतत्व क्यों बोलते हैं, अस्य भ्रांतत्वम किम, यदि ये भ्रांत है तो क्या है भ्रांत, किसको बोल सकते हैं? तो पहला बोल दिया बाध्यत्वात्, जिसका बाद होता है उसको बोला जाएगा भ्रांत, भ्रम, अयथार्थ, मैंने अयथार्थ कहिए, भ्रम कहिए और भ्रांत कहिए, तो एक ही अर्थ होता है। मैंने प्रश्न पूछ रहे सिद्धांती, बताओ यदि भ्रम बोलते हैं तो भ्रांत किम रूप से बोलोगे, क्या बाध्य होता है इसलिए उसको भ्रम बोलोगे, किसको? परोक्ष ज्ञान को। मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं है, मैंने साक्षात ब्रह्म साक्षात्कार हुआ नहीं है, केवल शास्त्र के द्वारा सुना गया है कि ब्रह्म है, किस केवल ब्रह्म है तो भ्रम हो सकता है। अब बोलते हैं दूर से किसी को देख के आ रहे वो आ रहा है, वो भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, निश्चित तो नहीं ना, इसलिए इसको बोला जाए भ्रम। और सामने है तो आंखों से जिसका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है जिस पदार्थ के साथ उसका यथार्थ होता है, भ्रम होता नहीं है। और जहां इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं है उसको आपने कुछ बोल दिया तो दूसरा भी निकल सकता है। इसलिए मैं ब्रह्म हूं ऐसा तो है ही नहीं है, तो मैं ब्रह्म हूं ये कभी भ्रम हो सकता है क्या? अपने को, हर एक व्यक्ति को मैं नहीं हूं ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसका मतलब अपना साक्षात्कार जब हो गया तो अपना कभी बाद होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? यह भ्रम नहीं है। लेकिन दूसरों को हम पहचानने में, दूर से कोई आ रहा है वो देवदत्त है क्या? तो देखा गया कि दूर से तो दिखाई दे रहा था देवदत्त, और नजदीक आने पर पता चला यज्ञदत्त। मैंने पहला जो देवदत्त का ज्ञान हुआ वो यथार्थ हुआ क्या अयथार्थ हुआ? हाँ, उसको बोल दिया भ्रम। तो इसी प्रकार ब्रह्म है बोल दिया तो ब्रह्म है तो ब्रह्म नहीं भी हो सकता है। जैसा देवदत्त दूर से आ रहा था उसको देवदत्त बोल दिया, और नजदीक आने पर देखा तो ये तो यज्ञदत्त निकला। मैंने जो पहला जो ज्ञान हुआ वो क्या हुआ? अयथार्थ हुआ, भ्रम हुआ, मैंने बाद हुआ। अरे ये तो देवदत्त नहीं है, मैंने देवदत्त समझ रहे थे हम लोग और उसको यज्ञदत्त को जानते नहीं थे। बाद में पूछा गया तुम कौन हो? यज्ञदत्त हो, मैंने देवदत्त नहीं है। और पहला क्या दिखाई दे रहा था? देवदत्त, क्योंकि दूर से देवदत्त दिखाई दिया लेकिन नजदीक आने पर देवदत्त नहीं है, तो देवदत्त का क्या हो गया? बाद हुआ। क्यों बाद हुआ? भ्रम था इसलिए बाद हुआ। ये है ना, भ्रम था इसलिए बाद हुआ। जब वास्तविकता वास्तविक रहता तो उसका बाद होता क्या? नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म के ऊपर भी, ब्रह्म है ये शास्त्र कह रहे हैं तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ब्रह्म है ये कह रहे हो, ये भी तो भ्रम हो सकता है, क्योंकि उसमें मैं हूं ऐसा तो मैं कहा उस तो पता चलता नहीं है, मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं किए, केवल ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं ये अलग ज्ञान, ये साक्षात्कार हो गया, क्योंकि मैं इसके साथ व्यक्ति का उल्लेख हो रहा है, माने विशेषण आ रहा है, माने कौन है क्या नहीं है पूरा का पूरा है, वो कौन ब्रह्म है? मैं हूं। लेकिन अब दूर है केवल ब्रह्म है बोल दिया, कौन है कैसा है कोई पता है क्या? तो इसलिए कौन सा ज्ञान हो सकता है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, ये पूर्व पक्ष ने कहा। तब पूर्व पक्ष के ऊपर सिद्धांती पूछ रहा है, देखो ब्रह्म जो बोल रहे हैं चार प्रकार से भ्रम हो सकता है, तो यहां चारों प्रकार से भ्रम नहीं हो सकता, ये कहना है। कितने प्रकार से भ्रम हो सकता है? चार प्रकार। पहला प्रकार है जिसका बाध्य होता है, बाध होता है, उसको भ्रम बोलते हैं। जैसा रस्सी के ऊपर अचानक दूर से दिखाई दिया सर्प दिखाई दिया, अब ये सर्प दिखाई दिया, ये रस्सी है, ये ज्ञान है क्या? नहीं, रस्सी गायब हुई है, मैंने रस्सी के ऊपर सर्प दिखाई दिया, तो ये सर्प ज्ञान जो हुआ ये भ्रम के यथार्थ है, भ्रम है, क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्ति होती है उसको, मैंने रस्सी के ज्ञान से सर्प ज्ञान का बाध होता है, कहिए उसकी निवृत्ति होती है, कहिए उस ज्ञान की, तब सर्प का जो ज्ञान है ये भ्रम है, क्योंकि उसका क्या हुआ? बाध हुआ। ये पहला ही प्रश्न, क्या बाध है? क्या बाध होता है इसलिए भ्रम है क्या? दूसरा विकल्प करते हैं, उत व्यक्ति अनुल्लेखात, क्या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, केवल सामान्य ज्ञान हो रहा है, सामान्य ज्ञान में भ्रम हो रहा है। देखो कोई आ रहा है तो दूसरे ने बोल दे, दूर से सामान्य ज्ञान आदि होता है, व्यक्ति का उल्लेख नहीं करते हैं, व्यक्ति का अर्थ है नाम का उल्लेख, अंश का उल्लेख नहीं करते, विकल्प कर रहे ना, उसका दृष्टांत देंगे। पहला यहां चार भाग कैसा किया जा रहा है वो पता चलना चाहिए। पहला बोल दिया क्या बाध होता है इसलिए भ्रम है, दूसरा कर दिया क्या व्यक्ति का ज्ञान नहीं हो रहा है, किसका ज्ञान नहीं हो रहा है? व्यक्ति का, उल्लेख मनी ज्ञान और अनुल्लेख मनी ज्ञान न होना, क्या किसी व्यक्ति विशेष का ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए ब्रह्म अस्ति, ये परोक्ष ज्ञान भ्रम है क्या? ये उसको पूछ रहे पूर्व पक्ष को, यदि ब्रह्म है ये परोक्ष ज्ञान, यदि ब्रह्म बोलते हो तो बताओ क्या उसका उसमें व्यक्ति का उल्लेख नहीं है? व्यक्ति का अर्थ है तुम ब्रह्म हो, तत् त्वम असि, अयम आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का व्यक्ति का नाम निर्देश नहीं किया गया है इसलिए उस ज्ञान को ब्रह्म बोलते हो क्या? किस ज्ञान को? ब्रह्मास्ति, अहम ब्रह्मास्मि ये अप्रोक्ष और ब्रह्मास्ति परोक्ष। तो परोक्ष ज्ञान पहला जो हमें होगा शास्त्र के द्वारा, उसको यदि ब्रह्म करेंगे तो बाद में अहम ब्रह्मास्मि कैसा होगा? ये तो बाद में जो कुटाराघात तो उसके ऊपर कर रहे हैं कि ब्रह्म अस्ति, तो ब्रह्म है, अरे ब्रह्म है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं हो सकता है तो ब्रह्म हो सकता है, तो ब्रह्म की अपना कोटि बना रहे हैं। क्या बाध होता है इसलिए ब्रह्म है, क्या व्यक्ति का नाम निर्देश नहीं किया इसलिए ब्रह्म है, कौन सा ज्ञान? हाँ ब्रह्मास्ति, सामान्य हाँ वे एक ही को पकड़ना है, ब्रह्म अस्ति, ये जो परोक्ष ज्ञान है, पहला विकल्प बाध होता है इसलिए ब्रह्म अस्ति ज्ञान ब्रह्म है, या ब्रह्म अस्ति में व्यक्ति का, यह ब्रह्म है तुम ब्रह्म हो, इस प्रकार व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया है, व्यक्ति का ज्ञान नहीं हुआ है इसलिए ब्रह्म अस्ति यह ज्ञान भ्रम है, ये उसको पूछ रहे। अरे भ्रम किसको कहते हो तुम, जो किस प्रकार भ्रम हो सकता है, मैंने चार प्रकार का भ्रम हो सकता है, अब ये दूसरा पता चला ना, क्या ब्रह्म है बोल दिया, लेकिन ब्रह्म में क्या नहीं है, व्यक्ति का नाम निर्देश नहीं किया, ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, मैं हूं, तू हूं, ये ऐसा तो कुछ उल्लेख नहीं किया है, इसलिए व्यक्ति उल्लेख न करने के कारण, व्यक्ति विशेष का ज्ञान नहीं होने के कारण ब्रह्म अस्ति यह ज्ञान ब्रह्म है क्या, ये दूसरा विकल्प। और तीसरा विकल्प है अथवा है ना, आपरोक्षेण ग्रहण योग्यस्य पारोक्षेण ग्रहणात्, अपरोक्षेण ग्रहण योग्यस्य माने परोक्ष ग्रहण करने की जिसमें योग्यता, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ ठीक उच्चारण, अपरोक्षेण ग्रहण योग्यस्य माने अपरोक्ष ग्रहण करने की योग्यता जिसमें है और उसको आपने पारोक्षेण ग्रहणात, जिसमें ये पुस्तक है, ये अप्रोक्ष ग्रहण हो गया। ये अप्रोक्ष ग्रहण योग्य है क्या? नहीं है। इसको बोल दिया परोक्ष के द्वारा, माने परोक्ष के द्वारा ग्रहण करने लगा। पुस्तक है, अरे यह पुस्तक है, ये अपरोक्ष ग्रहण करने की योग्यता है ना, इसको हम बोल सकते हैं यह पुस्तक है। इसको बोलते हैं अपरोक्ष ग्रहण करने की योग्यता, यह पुस्तक है। और अपरोक्ष हो ही गया। क्यों हो गया? यह पुस्तक मन अपरोक्ष ग्रहण करने की योग्यता, इसलिए यह पुस्तक ये अपरोक्ष ग्रहण हो गया, साक्षात्कार हो गया। अपरोक्ष का अर्थ है साक्षात्कार, उपलब्धि, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये अपरोक्ष हो गया। हाँ ठीक, अपरोक्ष हो गया, साक्षात्कार हो गया, और इसको आपने परोक्ष ग्रहण कर दिया। पुस्तक है, कौन सा ग्रहण किया? परोक्ष, पुस्तक है। यह पुस्तक है अपरोक्ष, पुस्तक है, पता चला। मैंने इसलिए मैंने यह ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, ये अपरोक्ष है, और ब्रह्म है परोक्ष, इसलिए वो ब्रह्म है क्या, ये विकल्प करता है। मैंने यह विकल्प कर रहा है अपरोक्ष ग्रहण करने की योग्यता जिसमें है, उसी को परोक्ष रूप से ग्रहण किया जाने से उसको ब्रह्म बोलते हो क्या? जैसा बोल दिया ये पुस्तक अपरोक्ष ग्रहण हो रहा है, और पुस्तक है, पुस्तक कमरे में किधर? पुस्तक है, तो कौन सा ग्रहण हुआ? परोक्ष हुआ। तो ये भ्रम है क्या? मतलब जिसमें अपरोक्ष ग्रहण करने की योग्यता होते हुए भी परोक्ष से ग्रहण किया गया, इसलिए उसको ब्रह्म बोलते हो क्या? किसको? ब्रह्म अस्ति, बस ब्रह्म अस्ति, अहम ब्रह्मास्मि, ये तो अपरोक्ष हुआ, लेकिन ब्रह्म अस्ति ये परोक्ष है। और जो परोक्ष होता है उसमें भ्रम हो सकता है, जैसे पहले बताया। अब ये तीसरा विकल्प पता चला, पहला विकल्प बाद होता है इसलिए ब्रह्म है, किसको? किसका बाद? ब्रह्म अस्ति, इसका बाद होता है इसलिए इसको ब्रह्म बोलते हो। या दूसरा क्या बोल दिया? क्या उसमें व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया? या ब्रह्म है ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए ये ज्ञान ब्रह्म अस्ति ब्रह्म है क्या? तीसरा, जो ब्रह्म अस्ति ज्ञान है उसमें अपरोक्ष करने की योग्यता होते हुए भी उसको परोक्ष के द्वारा ग्रहण किया गया, किसको? ब्रह्म अस्ति। तो ये इसलिए ब्रह्म है क्या, ये तीसरा विकल्प हो गया। और चौथा विकल्प करते हैं, यद्वा अंश अग्रहणात्, मैंने एक अंश का ग्रहण हुआ, एक अंश का ग्रहण नहीं। अंश क्या है? मैं ब्रह्मा हूं, कितने अंश हो गए वाक्य में? तीन अंश हो गए। और ब्रह्म अस्ति कितने अंश हो गए? मैं एक अंश का हुआ क्या? उसी को बोल दिया यहां पर अंश अग्रहणात्, अंश अग्रहणात्, मैंने अवयवी, वाक्य पूरा का पूरा अवयवी होता है, और एक एक शब्द उसका घटक अवयव होता है, घटक घटित। ब्रह्मास्ति मैं और मैं ब्रह्म हूं, ये अलग अलग वाक्य है ना, तो वाक्य के प्रत्येक शब्द उसके क्या बनते हैं? अवयव बनते हैं, अंश बनते हैं। अवयवी तो पूरा हुआ, शरीरी बोलते ना अवयवी अवयव, तो शरीरी तो आत्मा होता है यहां, मतलब शरीरी बोलने पर थोड़ा अलग होगा। शरीरी देही, ये देह अंदर वाला देही, यह शरीर वो शरीरी, और ये अवयव और शरीर अवयवी होगा, पूरा शरीर अवयवी, और एक हाथ पैर आदि अवयव। इसी प्रकार वाक्य पूरा का पूरा अवयवी होता है, और एक एक शब्द उसका जो घटक होता है वो अवयव, अवयव कहिए अथवा अंश कहिए। तो ये बोल रहा है ब्रह्म अस्ति, इसमें एक अंश का ग्रहण नहीं होने के कारण इसको ब्रह्म ज्ञान बोल सकते हो क्या, ये पूर्व पक्ष के ऊपर पूछ रहे हैं। तो आप ब्रह्म अस्ति ये ज्ञान को ब्रह्म बोलोगे तो कितने विकल्प किया, चार विकल्प किया। क्या बाद होता इसलिए, क्या उसमें व्यक्ति का नाम नहीं लिया इसलिए, या अपरोक्ष ग्रहण करने की योग्यता होते हुए भी परोक्ष के द्वारा ग्रहण किया इसलिए वो ब्रह्म है, या एक अंश का ग्रहण नहीं होता है इसलिए क्या ब्रह्म है, कौन सा ज्ञान ब्रह्मास्ति, बस उसके ऊपर आप देखिए। अभी चतुर्धा विकल्प प्रथमम प्रत्याह, चार का बोल दिया, चार विकल्प टीका में देखा ना आप लोगों ने, इति चतुर्धा विकल्प, इस प्रकार चार विकल्प किया, किसमें ब्रह्म अस्ति इस ज्ञान को ब्रह्म यदि बोलोगे तो चार प्रकार से ब्रह्म हो सकता है, उसमें से प्रथमम प्रत्याह, जो प्रथम है उसका प्रत्याह माने खंडन, खंडन करते हैं, क्या खंडन करते हैं, मूल में ही इसी 51 में बोल दिया एतद, एतद परोक्ष ज्ञानम न भ्रांतम, अन्वय लगा के अर्थ करने का, एतद परोक्ष ज्ञानम कौन सा, ब्रह्म अस्ति एतद परोक्ष ज्ञानम, ब्रह्म अस्ति मूल में जो द्वितीय मान उत्तरार्ध में परोक्ष ज्ञानम एतत् न भ्रांतम बाद अनिरूपणात्, ये पूर्वार्ध को ले रहे किस रूप से, माने पहला जो पक्ष था उसको खंडन करने के लिए दूसरा एक श्लोक देने वाले हैं हेतु, लेकिन यहां इसी श्लोक में पहले भ्रम का निराकरण किया, पहला भ्रम कौन है जिसका बाद होता, मतलब जिसका बाद होता है उसको ब्रह्म बोलते हैं, तो बोलते हैं देखो बाद होता नहीं है, बाद अनिरूपणात् माने बाद नहीं होता है, किसका परोक्ष ज्ञान का, कौन सा परोक्ष ज्ञान, एतत् माने ब्रह्म अस्ति एतत् परोक्ष ज्ञानम, दो वाक्य है ना, एक परोक्ष और एक अपरोक्ष, अपरोक्ष के ऊपर कोई चिंता नहीं है, जो परोक्ष ज्ञान हो रहा है वो परोक्ष ज्ञान में वो बोलते हैं कि ब्रह्म की कल्पना की, तो ब्रह्म कल्पना चार प्रकार से हो सकती है, जिसका बाद होता है उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान, मैंने ब्रह्म का परोक्ष हो रहा है, परोक्ष का अर्थ है दूर से दिखाई दे रहा है, पुस्तक है बोल दिया नहीं भी हो सकता है, जैसे पहला देवदत्त आ रहा था देखो देवदत्त है, अब नजदीक आने पर वो देवदत्त का क्या हुआ, बाद हुआ, तो दूर से जो देवदत्त का ज्ञान हुआ था वो भ्रम था, मैंने भ्रम था इसलिए उसका क्या हुआ, बाद था, ये पहला विकल्प है। इसी प्रकार क्या ब्रह्म अस्ति इसका बाद क्या है, ब्रह्म नास्ति, ब्रह्म अस्ति ये हो गया ज्ञान, यदि ये ब्रह्मात्मक होता तो हमें क्या पता चलना चाहिए था, ब्रह्म नास्ति, ऐसा अभी तक ब्रह्म नास्ति उसको अभी आगे भी बताएंगे, लेकिन यहां पर भी बोल रहा है कि ब्रह्म नास्ति ऐसा प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है, इसलिए बाद का निरूपण नहीं होता है, इसलिए एतद् ज्ञानम भ्रांतम न, हाँ पूर्व पक्ष बोल रहे ना परोक्ष ज्ञान भ्रांति है, और सिद्धांति बोल रहा है कि परोक्ष ज्ञान भ्रांति नहीं है, यदि परोक्ष ज्ञान भ्रांत होता तो फिर हम लोग यहां बैठना ही व्यर्थ होता, आज तक जितना भी हमें ज्ञान हो रहा है कौन सा ज्ञान हो रहा है, बस, और परोक्ष ज्ञान हो रहा है यदि उसका बाद होता तो यहां बैठते क्या, आज हम यहां प्रेमपुरी में बैठे हुए है, ब्रह्म है, भगवान है, कृष्ण है, भजन बढ़िया गाते हैं, हमारे भागवत चल रहे हैं, स्वाध्याय चल रहे हैं, प्रवचन चल रहा है, सबका विषय कौन है, ब्रह्म अस्ति, तो वो परोक्ष है क्या अपरोक्ष, अभी तक परोक्ष है, फिर वो ब्रह्मात्मा का एक यथार्थ है, बस यथार्थ है ना, क्यों यथार्थ है, बस इतना है, समझ गए, बात नहीं होता है, यही बोले बाद आने रूपनाथ। इसका बाद होता नहीं है। बाद का अर्थ है कि ब्रह्म नहीं है। यदि यहां ब्रह्म नहीं है बोलने वाला आज तक कोई आया? समाप्त हो गया। जिसके मन में ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है, ऐसा बाद वो मान के लिया है, वो ऐसे स्थानों में आएगा क्या? उसी को हम नास्तिक बोलते हैं। नास्तिक क्यों? उसने बाद किया। किसका बाद किया? स्वयं का बाद किया। मैंने वास्तविक बाद हुआ नहीं है, लेकिन उसका बाद करने का भी क्या है? भ्रम है उसको। कोई आप, हां यदि अपना मैं नहीं हूं ऐसा यदि पागल भी बोलता है तब उसको हम बोल सकते कि भ्रम है बोल के। लेकिन कोई व्यक्ति पागल के पागल भी अपने को छाती ठोककर बोलते रहता है मैं हूं, तो फिर बात कैसे होगा? इसलिए यहां बोलते हैं कि परोक्ष ज्ञानम एतद् न भ्रांतम बाद अनिरूपणात्, उसका निरूपण नहीं होता ये बता दिया। अब हेतुम विवृणोति, देखिए 51 में चार विकल्प किया और जो पहला विकल्प था जिसका बाद होता है वो बाद हो नहीं सकता है, उसी श्लोक में पूर्व उत्तरार्ध में कहा जो परोक्ष ज्ञान ये तत् न भ्रांतम, ये भ्रम हो नहीं हो सकता है क्योंकि इसका बाद होता नहीं है। अरे बाद नहीं होता है तो कुछ हेतु दोगे क्या? उसको और स्पष्टीकरण करने के लिए 52 मैंने पहले विकल्प को ही पुष्ट करने के, पहले विकल्प में था बाद होने से भ्रम, बोले बाद हो नहीं सकता, खंडन किया। अरे कैसा खंडन किया? बाद नहीं होता है। देखो 52 में बाद नहीं होता है इसका प्रत्यक्ष दृष्टांत के द्वारा बता रहे। ब्रह्म नास्तीति मानं चेत् शाद् बाध्येत तदा ध्रुवम् न चैवं प्रबलं मानं पश्यामो तो न बाध्यते। ब्रह्म नास्तीति मानं चेत् शाद् बाध्येत तदा ध्रुवम् न चैवं प्रबलं मानं पश्यामो तो न बाध्यते। ब्रह्म न अस्ति इति मानं चेत् स्याद् बाध्येत तदा ध्रुवं न च एवं प्रबलं मानं पश्यामः अतः न बाध्यते। अब बोलते हैं जो पहला विकल्प था उसी विकल्प को स्पष्ट रूप से बता रहे कि बाद हो नहीं सकता है। बाद कब हो सकता है? ब्रह्म नास्ति इति मानं स्यात् चेत्। ब्रह्म नास्ति ऐसा मानमनी प्रमाण यदि होता तो। हम ब्रह्म हैं किस प्रमाण से जान रहे हैं? शास्त्र से, आचार्य से। आज तक किस आचार्य ने, किस शास्त्र ने ब्रह्म नहीं है कहा है? यही तो बोल रहे। ब्रह्म नास्ति इति मानं चेत्, ब्रह्म नास्ति इति साद, मन ब्रह्म नास्ति इति मानं साद चेत्। साद मने हो तो, मान मने प्रमाण, ब्रह्म नहीं है ऐसा प्रमाण हो तो, चेत मने तो, साद मने हो, मने ब्रह्म नहीं है ऐसा प्रमाण होता तो क्या होता? तदा ध्रुवम बाध्येत, तब निश्चित ही ब्रह्म है इसका बाद होता। किसका बाद होता? ब्रह्म अस्ति। कौन सा ज्ञान है? हा परोक्ष ज्ञान है। पूर्व पक्ष ने इसको क्या बोला? भ्रांति बोला, ब्रह्म बोला, अयथार्थ बोला। पहला विकल्प का खंडन किया था उसी को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है। बाद होता नहीं है। यदि बाद होता तो, यदि निश्चित बाद होता, कब बाद होता? यदि प्रमाण होता तो। जितने भी अपना ये निर्णय होते हैं प्रमाण के आधार पर तो होते हैं। केस चलते हैं जितने भी, वो किसके आधार पर चलते हैं सब? साक्षी, साक्षी मनी प्रमाण, चाहे लिखित प्रमाण दे या कैसे भी प्रमाण चाहिए, मानी प्रमाण के द्वारा ही निर्णय होता है, प्रमाण के अलावा कभी कुछ निर्णय होता नहीं है। इसी प्रकार यहां पर भी क्या आज तक किसी शास्त्र ने, किसी आचार्य ने ब्रह्म नहीं है ऐसा प्रमाण दिया है क्या? यदि देते तो ब्रह्म अस्ति इस परोक्ष ज्ञान का बाद जरूर हो जाता। ये पहली लाइन का अर्थ पता चला, ब्रह्म नास्ति इति मानम सात चेत, यदि मानी ब्रह्म नहीं है ऐसा यदि प्रमाण होता तो तदा, तदा मनी उस सम, तदा मनी तब, ध्रुवम मनी निश्चित बाद होता, बाध्येत मनी बाद होता, किसका? परोक्ष ज्ञान का। परोक्ष ज्ञान आज तक हम लोग यही सुन रहे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सदैव सौम्यदम अग्रासेत, ये सब अवांतर वाक्य, एक अवांतर वाक्य और दूसरा महावाक्य। तो महावाक्य अपरोक्ष है और अवांतर जितने भी वाक्य क्या है तो परोक्ष है, परोक्ष ब्रह्म है पूर्व पक्ष ने कहा। अरे ब्रह्म है तो क्या बाद हुआ क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसी श्रुति है, सदैव सौम्यदम अग्रासीत श्रुति है, उसमें प्रमाण है किंतु बाद है, बाद में प्रमाण नहीं है, अस्तित्व में प्रमाण है। जितने भी हमारे शास्त्र है हम जिसको पढ़ रहे हैं, इन सभी शास्त्रों के द्वारा क्या सिद्ध किया जाता है? परोक्ष जो ब्रह्म है, भगवान है, वह है, वो नहीं है ऐसा प्रमाण देते नहीं है। मैंने किस में प्रमाण दे रहे हैं? अस्तित्व में प्रमाण दे रहे हैं। यदि नास्तित्व में प्रमाण देते तो बाद होता। नास्तित्व में कोई शास्त्र आचार्य यदि प्रमाण देते ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है, व्यवहार में अलग है ब्रह्म नहीं, ये तो अपनी बुद्धि है। क्यों? ब्रह्म होने पर भी अभी आप लोगों को ब्रह्म लेने की जिज्ञासा है इसलिए आप यहां आए हुए। दूसरों को यदि बोलने पर हमें है ही नहीं है, चाहिए भी नहीं है, हो तो भी नहीं चाहिए। अभी हमारे घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को आप आते तो आपके ऊपर विश्वास है ब्रह्म है, लेकिन आप लेने के लिए जाइए हमारे लिए नहीं। वो नास्तिक खंडन नहीं कर रहे लेकिन उनको क्या नहीं चाहिए? ब्रह्म नहीं चाहिए। तुकाराम जी बोलते देवघ्या कोणी, देवघ्या कोणी आयता आला घर पुसोनी, आयता आला घर पुसोनी, स्वयं होकर आया। तुकाराम जी बोलते देवघ्या कोणी, देवघ्या कोणी आयता आला घर पुसोनी, पुसद अरे मैं आऊं। जैसे आप लोगों ने भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है लेकिन वो बाह्य विषय होगा, प्रहलाद अपना ध्रुव भाव तप कर रहे हैं और सभी को, सभी कुटिया में जाकर बोल रहे क्या ये ध्रुव की कुटिया है, क्या क्या इसमें ध्रुव है, आवाज दे रहे। और दूसरे ऋषि बोलते हैं यहां ध्रुव नहीं है, आगे ध्रुव है। इसका मतलब सब ऋषियों को कौन पूछ रहे हैं? भगवान ही पूछ रहे थे, लेकिन सब उत्तर क्या दे रहे? आगे। तो ऐसी स्थिति में तुकाराम जी बोलते हैं देव घ्या कोणी, देव घ्या कोणी आयता आला घर पुसोनी। दूसरे बोलते देव न लगे, देव न लगे साठवनी चे रुंदले जागे, साठवनी चे जहां हमें रखने की जगह है वो रुंद गई, भर गया, हाउसफुल हो गया, हाउसफुल। इसलिए हमारे नास्तिक में मतलब बाद नास्ति में प्रमाण नहीं है लेकिन हमें नहीं चाहिए। अभी आप लोगों को चाहिए इसलिए यहां आए। इसका मतलब किसी भी शास्त्र के द्वारा ब्रह्म नहीं है ऐसा प्रमाण मिला नहीं है, यदि ऐसा प्रमाण मिलता तब ब्रह्म है ऐसा जो परोक्ष ज्ञान है वो ब्रह्म होता और उसका बाद होता। इसका मतलब प्रमाण नहीं है इसलिए बाद होगा नहीं है, इसका मतलब परोक्ष ज्ञान यथार्थ है। ये कहना न चैवम प्रबलम मानम पश्यामहो, पश्यामः च एवं प्रबलम मानम न पश्यामः, प्रबल कोई प्रमाण आज तक हमें दिखाई नहीं दिया इसलिए अतः न बाध्यते, इसलिए ब्रह्मा अस्ति ऐसा जो परोक्ष ज्ञान है, इस परोक्ष ज्ञान का बाद होता नहीं है। ये पहले विकल्प दोनों। अब दूसरा विकल्प था द्वितीयम अति प्रसंगेन दूषयति, जो द्वितीय ज्ञान है उसका दूषण देते हैं। दूसरा विकल्प क्या है, उत का अथवा व्यक्ति अनुल्लेखा, व्यक्ति विशेष का ज्ञान नहीं होता है, व्यक्ति विशेष का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए क्या ये प्रश्न पूछते हैं। अब देखिएगा उसके लिए 53 सूत्र, व्यक्त्यनुल्लेख्य मात्र व्यक्त्यनुल्लेख मात्रेण ब्रह्मत्वे स्वर्गधीरपि भ्रांति साद व्यक्त्यनुल्लेखात् सामान्योल्लेख दर्शनान्। व्यक्त्यनुल्लेख मात्रेण भ्रमत्वे स्वर्गधीरपि भ्रांति साद व्यक्त्यनुल्लेखात् सामान्योल्लेख दर्शनान्। व्यक्ति अनुल्लेख मात्रेण भ्रमत्वे स्वर्गधी अपि भ्रांति ही साद व्यक्ति अनुल्लेखात् सामान्य उल्लेख दर्शनात्। संधि बोले व्यक्ति अनुल्लेख मात्रेण, मनि व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेने मात्र से, केवल व्यक्ति बोल दिया और मैं केवल नाम ले लिया वस्तु का, लेकिन कौन वस्तु है, ये पुस्तक है या माट है या घाट है, केवल है बोल दिया, तो है का अर्थ क्या हो गया, विशेष का दर्शन हुआ नहीं, कुछ है तो सामान्य दर्शन हुआ। और जैसे ये पुस्तक है, ये माट है, ये माइक है, ये विशेष ज्ञान है क्या सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, नाम लिया ना, ये माइक है, पुस्तक है, फूल है, ये चाबी है, ये मैं हूं, ये कपड़ा है, ये सामान्य ज्ञान है या विशेष ज्ञान है, हाँ कुछ है दिखाई दे रहा है, कौन सा ज्ञान है, सामान्य ज्ञान। अब इसी प्रकार ब्रह्म है तो कौन ब्रह्म है, मैं हो, तुम हो, ये है, वह है, ऐसा तो कुछ विशेष का व्यक्ति का उल्लेख मानी विशेष, विशेष का तो ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए विशेष का ज्ञान नहीं होने के कारण इसका मतलब व्यक्ति अनुल्लेख मात्रेण मानी व्यक्ति विशेष का नाम निर्देशन नहीं हुआ है, व्यक्ति विशेष का ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए भ्रमत्वे, यदि ऐसा भ्रम होता है पूर्व पक्ष कहोगा कहेगा तो पहला बोल दिया बाद होता है, तो बोले बाद होता ही नहीं है, अब बोल दिया केवल व्यक्ति उल्लेख नहीं होने मात्र से भ्रम है, क्योंकि ब्रह्म है ये ज्ञान है, लेकिन उसमें वह ब्रह्म है, मैं हूं, तुम हो, किसी प्रकार का व्यक्ति विशेष का नाम मैंने उल्लेख है क्या, विशेष है क्या, ब्रह्म है, ये ब्रह्म है सामान्य ज्ञान है क्या विशेष है, मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, यह ब्रह्म है, ये सामान्य क्या विशेष है, बस जो विशेष हो रहा है वो अप्रोक्ष हो रहा है, मैं हूं तो ही अप्रोक्ष हो रहा है, लेकिन ब्रह्म है ये व्यक्ति विशेष का उल्लेख किया क्या, नहीं हुआ, तो इसको यदि पूर्व पक्ष ब्रह्म बोलता है तो दूसरा पक्ष क्या है, व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं करने मात्र से यदि ब्रह्म कहते हो क्या कहोगे, तो मानी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेने मात्र से ब्रह्म है ये ज्ञान ब्रह्म यदि कहोगे तो ये भी उचित नहीं है। क्यों नहीं है, स्वर्गधी ही अपि व्यक्ति अनुल्लेखात सामान्य उल्लेख दर्शनात्, इसलिए वह भी भ्रांति सात। ऊपर से बोलते स्वर्गम यज्ञ, बोलते क्या बोलते, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की जिसको कामना है उसके लिए क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, वेद प्रमाण है क्या नहीं, मैंने स्वर्ग है इसमें कौन प्रमाण है? वेद शास्त्री सबसे बड़ा वेद प्रमाण है। क्या वो आप स्वर्गम यजेत ये यज्ञ अमुक दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या अमुक स्वर्ग है, अमुक ये है, वो है, उसका कोई विशेषण आप दे सकते हैं क्या? विशेषण नहीं दे सकते हैं। इतने मात्र से उसको भ्रम बोलोगे तो स्वर्ग बुद्धि भी माने हमारे लिए जो स्वर्ग का ज्ञान परोक्ष हो रहा है वो भी भ्रम होने की नौबत आएगी। मैंने जो शास्त्र बोल दिया वेद के ऊपर इसलिए बोल दिया द्वितीय अति प्रसंगेन दोषयति माने व्यक्ति का उल्लेख न करने मात्र से यदि भ्रम होता है ऐसा कहोगे तो स्वर्ग है यह ज्ञान भी भ्रम कोटि में आएगा और यह ज्ञान यदि भ्रम कोटि में आएगा तो हमारा वेद अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए आप व्यक्ति उल्लेख न करने मात्र से उसको भ्रम आप इतने है। देखिए व्यक्ति अनुल्लेख मात्रेण भ्रमत्वे व्यक्ति का उल्लेख न करने मात्र से यदि भ्रम आप समझोगे तो स्वर्गधीरपि भ्रांति स्यात्। जो स्वर्गधी माने स्वर्ग बुद्धि हो रही है शास्त्र वेद कह रहे स्वर्ग कामो यजेत सुंदर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए और किसके किसके लिए? स्वर्ग के लिए। जब वेद कह रहा है तो वो अमुक स्वर्ग है, आज तक किसने देखा क्या? नहीं देखा। तो व्यक्ति विशेष का उल्लेख हुआ क्या? नहीं हुआ। तो स्वर्ग है ये भ्रांति हो जाएगी और यदि स्वर्ग है भ्रांति हो जाएगी तो वेद प्रमाण में खोट आ जाएगी, ये बहुत बड़ा अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। अभी आप लोगों ने अमेरिका देख के आए हैं, अमेरिका है ऐसा यदि हम लोगों को बोल दिए अरे कोई नहीं व्यक्ति विशेष का तो दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं है बोलो कोई कह सकता है? मतलब अमेरिका नहीं है क्यों? यहां कोई व्यक्ति के रूप में दिखाई नहीं दे रहे लेकिन जिसने देखा है वो हमें कह रहा है। क्या हमें दर्शन नहीं हो रहा है व्यक्ति विशेष अमेरिका का तो क्या उसका हम बात कर सकते हैं? जिसने देख के आया क्या उसको अप्रमाणित कर सकते हैं? इसी प्रकार वेद ने कहा कि स्वर्ग है और स्वर्ग है किंतु अमुक स्वर्ग है, इस प्रकार का स्वर्ग है आज तक हमने देखा? जितने भी है इस धरातल पर है किसने देखा? तो व्यक्ति विशेष का ज्ञान हुआ तो व्यक्ति विशेष का ज्ञान, व्यक्ति विशेष स्वर्ग का ज्ञान नहीं हुआ। इतने मात्र से स्वर्ग को भी भ्रम बोलोगे तब वेद में इसी प्रकार ब्रह्म है, क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म है तो ब्रह्म है वो भी ब्रह्म मानोगे तो हम लोगों का बैठना शास्त्र अप्रमाणित है। इसी को बोल दिया द्वितीय अति प्रसंगेन दूषयति। टीका में देखिएगा अयम स्वर्ग व्यक्ति थी अयम स्वर्ग इति एवं आकारेण ग्रहण अभावात मिली पंक्ति अयम स्वर्ग इसके बोलते हैं व्यक्ति उल्लेख हो गया, अयम व्यक्ति हो गया। स्वर्ग केवल नाम लेकिन विशेषण दिया ना, यह विशेषण दिया, अयम विशेषण दिया तो विशेष अयम स्वर्ग इस प्रकार व्यक्ति का उल्लेख इति एवं आकारेण मानी विशेष प्रकार से ग्रहण अभावात ग्रहण नहीं है किंतु क्या है? किंतु स्वर्ग अस्ति। क्या कहा? स्वर्ग अस्ति। इसमें व्यक्ति का उल्लेख है क्या व्यक्ति का अनुल्लेख है? हाँ इसको बोलते स्वर्ग है बोल दिया। अरे लेकिन यह स्वर्ग है वो स्वर्ग है अमुक है तमुक है, क्या उसका विशेषण विशेष रूप से ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ। इतनी मात्र से इसलिए स्वर्ग अस्ति इति एवं सामान्य आकारेण प्रतिते है। तो कैसी प्रतीति हो रही है? स्वर्ग है ये सामान्य आकारेण और अयम स्वर्ग ऐसा विशेष आकार से प्रतीत नहीं हो रहा है, सामान्य आकार अपना वेद के माध्यम से हो रहे। स्वर्ग है प्रतीते है स्वर्ग बुद्धे है अपि भ्रमत्व प्रसंग इत्यर्थ। यदि व्यक्ति विशेष का उल्लेख न करने मात्र से यदि ब्रह्म है कौन? ब्रह्म अस्ति, तब ये हमारे शास्त्र में ही दोष आता और शास्त्र में कोई दोष मान्य करता नहीं है, इसलिए यह ब्रह्म है ऐसा न कहने मात्र से और केवल ब्रह्म है ऐसा कहने मात्र से उसका कभी भी वाद होता नहीं है, वो भ्रम नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।